มีนักโทษประหารคนหนึ่งตมวังเขาก็ถือหม้อที่ในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำมันงาจนจะใส่แม้แต่อีกหยดเดียวก็ไม่ได้แล้วก็มีเพชฌฆาตเดินตามหลังนักโทษคนนี้บอกว่าจะตัดคอให้ขาดจะตัดคอให้ขาดยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะมาเล่านิทานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนิทานนั้นก็คือเรื่องราวที่เดิมนั้นมีมาแต่ก่อนเป็นมาอย่างไรมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรื่องราวเป็นมาอย่างไรแล้วจะเป็นยังไงต่อไปมีความเดิมตอนต้นว่าอย่างไรอย่างไรก็มาสิ่งที่มาก่อนนี่คือนิทานเรื่องราวที่มาในอดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันมาก็ลงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งอาจจะเหมือนกันกับในการก่อนหรืออาจจะแตกต่างกันเป็นคนละขั้วเลยก็ได้เรื่องราวนี้เปลี่ยนแปลงได้เรื่องราวนั้นเหมือนกันได้เรื่องราวต่างๆนั้นเกิดก็ได้ดับก็ได้เป็นทั้งที่เป็นนิทานธรรมบทคือบทแห่งธรรมะอันใดหนึ่งที่เป็นคาถาเป็นคำกลอนเป็นคำกาบพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นแล้วมีท้าวความเดิมอย่างไรหรือเป็นนิทานชาดกเรื่องในบางเรื่องเป็นชาติกำเนิดก่อนของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์บางอย่างก็พระองค์เล่าเองปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆบางอย่างก็มีครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นเล่าให้ฟังอยู่ในส่วนที่เป็นอัตถกถาชาดกต่างๆต้องแยกชั้นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพราะว่าให้เกิดความชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นธรรมะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยคนด้วยของด้วยสถานที่เวลาก็โดยเป็นธรรมะล้วนๆนี่คือเป็นอภิธรรมเช่นอิทธิบาท4โพชฌงค์7มรรค8พวกนี้เราเรียกว่าอภิธรรมได้เลยส่วนไหนที่เกี่ยวกับเรื่องราวหลวงพ่อชงเจ็ดนี้ให้ใครฟังใครเคยฟังฟังแล้วได้บรรลุอะไรมรรคแปดนี้เทศไว้ที่ไหนใครอยู่ที่นั่นร่วมฟังด้วยหรือเรื่องอินทรีย์ห้าอิทธิบาท4นั้นมีภิกษุรูปไหนเป็นคนเทศให้ฟังมีภิกษุอื่นฟังอยู่ด้วยหรือไม่ถ้าเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลสิ่งของเวลาสถานที่อันนี้ก็เป็นนิทานเป็นเรื่องราวนั่นเองในเรื่องราวที่เราแยกกันให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจเพื่อให้ตั้งแม่บทเอาไว้ก่อนตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้เรื่องราวต่างๆดำเนินไปอย่างไรเพื่อเราจะได้ไม่หลงประเด็นไม่ผิดพลาดไปจากเรื่องราวเพราะว่าเรื่องราวนั้นบางทีมันทำให้ไปในแนวอื่นได้ทางอื่นได้แต่ประเด็นหลักๆนั้นคือให้ไปตามทางมรรคแปดให้เข้าถึงนิพพานนั่นเองในปีนี้ทำฝั่ง2564เราก็จะมาเน้นกันในเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สมองแต่ปัญญาเนี่ยอยู่ที่ตาปัญญาเนี่ยอยู่ที่หูปัญญาเนี่ยต้องมีไว้ที่จมูกลิ้นกายและใจปัญญาเนี่ยต้องรักษาไว้ที่อินทรีย์ที่ทวารต่างๆเอาทำไมอ่ะเอากระทยามไม่ฉลาดเนี่ยขโมยโจรมันก็เข้าได้แต่ยามต้องฉลาดไงยามคนเฝ้าประตูคนดูแลรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่นี่ใครว่างานของยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอาใครมาทำก็ได้ไม่ได้นะต้องเอาคนฉลาดฉลาดมาทำเหมือนคนขับรถนี่ขับรถสิบล้อขับรถยนต์รถโดยสารนี่ไม่ใช่ว่าเอาใครมาทำก็ได้นะต้องคนฉลาดเหมือนกันมาทำเราต้องฉลาดในการระวังรักษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราแต่วันนี้ก็จึงนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับความฉลาดในข้อนี้แหละ ป็นนิทานชาดกที่ชื่อว่าเตลปัตตชาดกชื่อชาดกนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเป็นหม้อที่เต็มด้วยน้ำมันเตละนี่คือหมายถึงน้ำมันเตลังนี่ก็คือน้ำมันงาปัตตานี่ก็คือหม้อนี่แหละเป็นหม้อเป็นบาตรก็ได้แล้วแต่หม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันนี่เราต้องรักษาไว้ให้ดีท่านเปรียบเอาไว้เรื่องราวนี้ได้ปรารภภิกษุอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังพระสูตรที่ชื่อว่าเตลปัตตสูตรนี่แหละว่าด้วยเรื่องที่พระพุทธเจ้ายกอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนว่าถ้ามีนางชนบทกัลยาณีคือนางงามในชนบทนางงามในชนบทนี่ก็คือเหมือนอย่างช่วงนี้ที่เขามีการประกวดนางงามกันเนี่ยพอเขามีการประกวดนางงามมิสยูนิเวอร์สนี่หรือมิสเวิลด์หรือประกวดธิดาช้างหรือธิดาม้าสักอย่างใดอย่างหนึ่งมีการประกวดแล้วเราก็บอกว่าในการประกวดเนี่ยจะมีแต่คนสวยๆให้มาทั้งนั้นเลยเรียกว่านางงามในชนบทมาจากสามที่เรียกว่าชนบทกัลยาณีแม้แค่ได้ยินว่ามีการจะมาประกวดนางงามคนนี้ก็แห่กันไปจะไปดูจะไปชมจะไปฟังอะไรใช่ไหมยิ่งถ้าได้ยินว่านางงามเหล่านี้เขาจะร้องด้วยนะแล้วเขาก็จะเต้นด้วยทั้งเต้นทั้งร้องแล้วพวกนี้นี่ไม่ใช่ว่าธรรมดาธรรมดาฝึกร้องฝึกเต้นฝึกการแสดงมาแล้วทั้งนั้นโอ้ยคนที่รู้ข่าวนี้นะในสมัยก่อนนี่เขาแห่กันไปชมเวลาแห่กันไปชมเนี่ยก็ขึ้นเตียงซ้อนเตียงศัพท์นี้หมายความว่าเหมือนอินเดียมุงแขกมุงคนเนี่ยไปดูยิ่งมากเกินกว่าประมาณแล้วในพระสูตรนี้ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับด้านซ้ายเอาเป็นแขกคนที่ว่าจะมาดูมาชมด้านขวานี่เป็นเวทีที่จัดประกวดนางงามคือที่ว่าเกินกว่าประมาณเนี่ยก็จะเปรียบเทียบถึงว่าเช่นเราจัดงานในสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณจัดงานที่ไหนที่โรงแรมที่หอประชุมหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเราจัดงานนี่คุณเตรียมการต้อนรับยังไงเราก็เตรียมที่จอดรถเอาไว้เตรียมเคาน์เตอร์สำหรับซื้อตั๋วเตรียมทางเข้าออกเตรียมห้องน้ำเตรียมอาหารค้าขายซื้อขายอะไรต่างๆเตรียมไม่หมดใช่ไหมคุณเตรียมคุณเตรียมเท่าไหร่โอ้ก็กะว่าคนมาสักหมื่นหนึ่งเตรียมห้องน้ำเท่านี้น่าจะพอซุ้มบูธขายของเท่านี้น่าจะพอที่จอดรถเท่านี้น่าจะโอเคทีนี้พอคนมาจริงๆเนี่ยมันเป็นแสนนะโอ้ยเตรียมไว้หมื่นหนึ่งคนมาเป็นแสนนี่วุ่นวายมากทั้งที่จอดรถก็ไม่พอคนนี้ก็จะเข้าที่ห้องน้ำก็ไม่พอคนนั้นก็จะใช้ทางเข้าก็น้อยคนนี้ก็จะเอาคือมันไม่พอคือมากเกินกว่าประมาณนี่ได้ใช้คำว่าอย่างนี้หมายถึงเพราะว่านางงามในชนบทที่เขาเรียกว่าเป็นนางชนบทกัลยาณีเนี่ยเธอสวยจริงๆและเวลาเธอร้องเวลาเธอเล่นเวลาเธอเต้นเนี่ยโอ้โหมันงดงามจริงๆเป็นท่าเต้นที่บอกว่าคิดคนขึ้นใหม่เป็นเสียงร้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่นางงามเนี่ยโอ้โหอลังการวังเวอร์มากนี่คือท่านยกเปรียบเทียบมาเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามีพระราชาองค์หนึ่งผู้ฟังก็คิดว่าจะเล่นสนุกในที่นั้นจึงสั่งให้เอานักโทษมาคนหนึ่งจับนักโทษมาที่ว่าเอาจะให้เจ้ามีชีวิตอยู่นะถ้าผ่านการทดสอบนี้ที่เป็นนักโทษประหารชีวิตนะคือมีโทษตายอยู่แล้วล่ะแต่ว่ารอการลงโทษเท่านั้นแต่ว่าจะให้ชีวิตหรอกนะทำยังไงอ่ะให้ถือหม้อนี่ที่เต็มไปด้วยน้ำมันงาเต็มจนถึงขอบปากหม้อคือขอบหม้อสมัยโบราณนี่เขาจะมีลวดโลหะทำไว้ข้างในเพื่อที่ว่าจะให้ปากมันแข็งแรงเพราะให้น้ำมันเนี่ยถึงพริมขอบเส้นลวดนี่เลยหยดลงไปอีกหยดหนึ่งก็ไม่ได้แล้วให้แต่นักโทษคนนี้มันยกหม้อนี้ขึ้นแล้วก็เดินไปในระหว่างที่ประชุมทั้งหลายนี่แหละ ฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นคนที่มาชมมาดูมากเกินประมาณอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นนางชนบทกัลยาณีที่กำลังร้องกำลังเต้นกำลังเล่นกำลังแสดงกันอยู่ตัวนางชนบทกัลยาณีท่านฟังที่บอกว่าเธอสวยงามอย่างยิ่งเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านฟังท่านจะอธิบายความสวยงามของหญิงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยท่านก็จะอธิบายไว้ด้วยความงาม5ประการและความปราศจากโทษแห่งสรีระอีก6ประการเขาก็จะอธิบายไว้งี้ว่าไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำนักไม่ขาวนักนี่คือ6อย่างคือกำลังพอดีผิวพรรณของนางนี่งามเกินกว่าผิวพรรณของมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์นี่ลักษณะที่ว่าไม่มีโทษแห่งสรีระ6อย่างแล้วก็ถึงพรามด้วยเบญจกัลยาณีคือความงาม5อย่างท่านอธิบายนะตามในยาวเรื่องของนางวิสาขาว่า1มีผิวงาม2มีเนื้องาม3มีเอ็นงาม4มีกระดูกงามและ5มีวัยงามเธอทั้งหลายเหล่านี้คำว่ามีผิวงามหมายถึงว่าไม่ต้องเสริมสวยไม่ต้องแต่งสัญญกรรมผิวของนางเนี่ยมันมีออร่าออกมานุ่มนวลถ้าจะเอาระดับของนางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดินี่คือจับผิวนางในเวลาเย็นในฤดูหนาวผิวนางก็อุ่นส่วนในฤดูร้อนเวลาจับที่ผิวนางมันก็จะเย็นขึ้นมากลิ่นนี่ก็มีกลิ่นหอมเหมือนอย่างกับแก่นไม้จันทร์ออกมาจากผิวกายของนางแล้วก็มีออร่าอย่างที่ว่าสีออกมานี่เหมือนกับสีดอกประยงดอกประยงนี่มันก็จะออกเหลืองๆมาเป็นสีเนื้อคนนี่แหละก็จะเป็นสีนวลงามตาผิวนางก็จะสว่างมีออร่าออกมาแบบนี้คือผิวงามต่อมาที่ว่าเนื้องามเนี่ยดูที่มือที่เท้าแล้วก็ริมฝีปากว่าในจุดทั้ง5แห่งฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ริมฝีปากของนางเนี่ยจะมีสีแดงเหมือนสีของแก้วอัญมณีที่มีสีแดงเหมือนสีของผ้ากำพลแดงคือไม่ต้องมาสักริมฝีปากหรือทาปากนะปากของนางเนี่ยก็แดงอยู่แล้วทั้งมือด้วยทั้งเท้าด้วยแล้วที่ว่าเอ็นงามเนี่ยเขาดูที่เล็บทั้ง20เล็บของนางนี่นะตรงส่วนที่ยังไม่พ้นจากเนื้อเนี่ยยังอยู่ใต้ติดกับนิ้วของเราเนี่ยนะมันจะมีสีเหมือนครั่งครั่งนี่ก็จะออกสีแดงๆสีชมพูสักหน่อยหนึ่งตรงเล็บส่วนนั้นของนางก็จะมีสีเหมือนกับน้ำยอมที่เป็นน้ำครั่งแล้วส่วนที่เลยจากเนื้อของนิ้วไปคือส่วนที่ยื่นออกมาเนี่ยก็มีสีเหมือนสีน้ำนมนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีเอ็นงามส่วนผู้ที่มีกระดูกงามนี่ก็ดูที่ฟันว่าฟันทั้งหมด32ซี่ของเธอนั้นเรียบสนิทชิดกันไม่ต้องจัดฟันดัดฟันงามแล้วก็ขาวเนียนเรียงกันเหมือนกับเพชรที่เจริญในเวลาตอนตกกลางคืนยิ้มออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นแสงแวววาวอยู่ที่ฟันที่กระดูกของนางนี่ก็เรียกว่ามีกระดูกงามส่วนที่ว่ามีวัยงามนั่นก็คือว่าต่อให้อายุมากไปแล้ว30 40 50ก็ยังดูสดใสพริ้งเปรียวงามเหมือนตอนอายุ16ปีจะมีลูก1คน2คนไปแล้วจะรอยเหี่ยวย่นผมหงอกอะไรนี่ไม่มีเลยยิ่งถ้ายังสาวๆ สวยๆอยู่นี่โอ้ก็ยิ่งสวยเหมือนเดิมนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีวัยงามปานประหนึ่งว่าเวลาในทำอะไรเธอไม่ได้นี่คือมีวัยงามไปตลอดแบบนี้ทีนี้นางงามประเภทนี้แหละที่เป็นคุณสมบัติของนางชนบทกัลยาณีคือนางงามในชนบทแล้วพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่างามอย่างเดียวนะเขายังฝึกมีทักษะในการร้องในการเล่นในการเต้นในการรำด้วย ก็ว่าฝึกมาคือมีประสบการณ์ได้ประสบประการมีการฝึกมีการทำในเสียงร้องซึ่งฝึกเสียงสูงเสียงต่ำมาอย่างดีคืออาจจะเห็นได้ว่านางงามบางคนก็ร้องเพลงไม่เพราะเต้นก็แบบเก้ๆกังๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าฝึกมาผ่านมีครูสอนผ่านเวทีการประกวดมีฝึกออดิชั่นในการร้องด้วยในการเต้นด้วยนี่คือเอาเฉพาะพวกนี้มาเอากลุ่มนี้มาแล้วก็มาแสดงมาประกวดมาให้มหาชนเนี่ยได้ยินได้ฟังได้ดูมีความชำนาญมีประสบการณ์แบบนี้แล้วแสดงได้อ่อนช้อยหยาดเยิ้มยอดเยี่ยมเอาละมาดูมาชมกันให้นักโทษประหารคนนี้พาเข้าไปตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีเพชฌฆาตคนหนึ่งถือมีดดาบอันใหญ่เอาไว้มองนักโทษคนนี้ว่าฉันจะให้ชีวิตนะแต่น้ำมันอย่าหกนะน้ำมันหกตกลงตรงไหนก็จะตัดหัวของเจ้าเนี่ยแหละให้มันหล่นไปณตำแหน่งเดียวกันนั่นเลยแต่ถ้ารอดนะให้ชีวิตนะนักโทษนี้จะรออะไรท่านผู้ฟังเป็นนักโทษประหารอยู่แล้วถึงคิวที่ว่ามันจะต้องตายอยู่แล้วในวันข้างหน้านี่เอาวันนี้เขาให้ชีวิตแล้วจะทำยังไงก็คว้ามับเลยเอาเข้าที่หม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันนี่เดินไปเลยระมัดระวังอย่างยิ่งถามว่าเขาจะไปมองดูนางชนบทกัลยาณีที่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นทั้งรำมีความสวยงามทั้ง5อย่างไม่มีความขี้ริ้วทั้ง6อย่างมีความสามารถอีก2อย่างนั้นน่ะไม่แคร์เลยท่านฟังหรือว่าจะมาดูอีกฝ่ายนึงเอาพวกคนก็มาเย้ยวๆมาร้องมาเชียร์โบกผ้าดีดนิ้วเสียงโห่ร้องต่างๆเขาไม่แคร์เลยยิ่งหมอนี่ไม่รู้มันเป็นใครมาเดินผ่ากลางเวทีเขายิ่งด่าให้เลยไม่แคร์ด้วยทั้งจะด่าตัวเองทั้งจะชมนางงามหรือนางงามจะร้องจะเล่นเนี่ยเธอไม่ได้แคร์นักโทษคนนี้เดินไปดุมดุมของตัวเองอย่ามาโดนฉันก็แล้วกันเธอก็จะดูอยู่แต่หม้อนี้ไม่ประมาทเลยพระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อจะเปรียบเทียบให้ภิกษุกลุ่มนั้นฟังว่าหม้อนี่นะที่คุณต้องถือเอาไว้ให้ดีเต็มด้วยน้ำมันนี่เปรียบเหมือนกายคตาสติรักษาไว้ให้ดีประคับประคองไว้ให้อย่างเต็มที่นักโทษที่ถือหม้อน้ำมันไปนี่ก็คือตัวเราเนี่ยแหละให้เห็นว่าดาบที่เขาจะฟันลงมาที่คอนี่เปรียบเหมือนกับกิเลสที่มันจะจัดการเราคนที่ถือดาบนั่นก็คือมานั่นเองมันก็ใช้กิเลสนี่แหละจะมาประหัตประหารเราส่วนพระราชานี่ก็เปรียบเหมือนกับกรรมระบบของกรรมทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้ผลอย่างนั้นตัวเราเองถือหม้อที่เต็มด้วยน้ำมันนั่นคือต้องเจริญกายคตาสติพอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเตละปัตตสูตรนี้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ก็มีภิกษุรูปหนึ่งต้องฟังก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเนี่ยที่นักโทษนี้ก็จะแบบถือเดินไปอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเลยพระพุทธเจ้าจึงแย้งขึ้นต้องฟังว่าจริงๆมันไม่ยากนะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีผู้คุมเนี่ยเขาถือดาบตามอยู่ไงถ้ามีคนถือดาบตามคอยดูอยู่เนี่ยคือมันไม่ยากหรอกเพราะมีคนคอยเฝ้าไงแต่ที่ถ้ายากจริงๆเนี่ยให้คุณเป็นคนดูเฉยๆแล้วคุณเดินไปตรงกลางโดยไม่มีคนมาคอยเฝ้าไม่มีคนมาคอยดูที่จะประหารเราฆ่าเราถือบาตรไปเฉยๆเนี่ยโอ้ยก็ไม่มีใครคุมแล้วก็วางหม้อน้ำมันแล้วก็ดูให้มันเต็มที่ซะก่อนแล้วค่อยถือเดินไปพลาดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆนั่นคือไม่มีคนคอยคุมคอยดูแลต่างหากแล้วต้องทำกันอย่างติดต่อสามารถ ท่านจึงได้ยกนิทานชาดกคือเรื่องราวของพระองค์เองที่เกิดขึ้นในชาติก่อนๆที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นมีลูกตั้ง100พระองค์ตัวพระโพธิสัตว์นี้เป็นองค์ที่100สมัยนั้นเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่หลายพระองค์พระราชานี่ก็บำรุงเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นตัวโพธิสัตว์เองที่เกิดเป็นลูกคนที่100ของพระเจ้าพรหมทัตก็ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาฉันพระทหารในพระราชวังก็เลยมีความคิดข้อหนึ่งขึ้นในขณะที่เตรียมการงานถวายอาหารไว้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าพี่ชายของเราเนี่ยมีทั้ง99คนนะเนี่ยแล้วถ้าจะสืบสันตติวงศ์มาขึ้นครองราชเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเป็นพระราชาไหมข้อนี้เราก็ไม่รู้ถามพระปัจเจกพุทธเจ้าดีกว่าเผื่อท่านจะทราบบางอย่างเหมือนสมัยนี้ท่านฟังคนที่เขาจะไปลงเลือกตั้งเป็นตั้งแต่สอบตสทสสอบตเขาก็มักจะมาถามครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ครับหลวงพ่อครับนี่ผมสมัครนี่ผมจะได้ไหมแหมพระประเจกพระเจ้าท่านว่าไงพอโพธิสัตว์มาถามว่าผมนี่จะได้ขึ้นครองราชไหมเนี่ยอยู่ที่เมืองวารณสีนี่จะได้เป็นพระราชาไม่มีพี่ชายตั้ง99คนพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกให้เลยไม่ได้หรอกหนูมีพี่ชายตั้ง99คนคือที่ถามเนี่ยท่านก็รอจังหวะถามด้วยนะถามในจังหวะที่ว่าอุปถากอุปถัมภ์เรียบร้อยแล้วฉันของเกี้ยวของฉันเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ในที่ควรได้สนทนาปราศัยกันสอบถามเรื่องนี้ขึ้นทราบความที่ว่าโอ้จะไม่ได้เป็นพระราชาเนี่ยชาตินี้แต่อย่างไรก็ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าถ้าไปจากที่นี่เนี่ย120โยชน์เนี่ยนะจะมีรัฐอยู่รัฐหนึ่งชื่อว่าคันธารรัฐซึ่งคันธารรัฐนี่มีเมืองหลวงชื่อว่าตักศิลาถ้าเธอไปที่เมืองนี้นี่จะต้องได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแน่แต่ต้องไปให้ภายใน7วันนะถ้าไปเกินจากนี้นี่จะไม่ได้โอ้120โยมจะไปเดินทางได้ไงทั้ง7วันวันหนึ่งก็ได้10โยชน์จะเดินทางก็ต้อง12วันเนี่ย7วันไปไม่ถึงแน่ก็ต่อว่าระหว่างทางจากเมืองพารณสีไปเมืองตักศิลาเนี่ยมันมีทางลัดอยู่แต่ว่าทางลัดเนี่ยต้องผ่านป่าดงแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเอาทางตรงกันจริงๆก็แค่50โยชน์ตอนนั้นเองภายใน5วันเนี่ยจะเดินทางถึงแต่ว่าในพื้นที่ป่าแห่งนี้เนี่ยมันมีมนุษย์รักษาอยู่มนุษย์ในที่นี้หมายถึงยักษ์นั่นเองพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในป่าดงที่ยักษ์รักษาอยู่เนี่ยเป็นนางยักษินีไม่ได้มีตนเดียวด้วยมีหลายตนนางยักษินีนี่เขาจะทำการเนรมิตบ้านเนรมิตศาลาเนรมิตอะไรต่างๆไว้ในระหว่างทางไว้คอยหลอกลวงคนเดินทางต่างๆที่ผ่านมาแล้วถ้าพวกคนเดินทางนั้นหลงเข้าไปในกับดักของพวกนางยักษินีโดยเข้าไปในเรือนกินอาหารทำอะไรต่างๆแล้วเสพสมกันนี่ประพฤติอัจฉาจารย์ตั้งใจคำนี้คืออะไรกิจที่มันเป็นภายในอ่ะซึ่งในที่นี้ท่านก็หมายถึงเอาการเสพเมถุนกันนั่นแหละกิจกรรมระหว่างคนคู่อันมีน้ำเป็นที่สุดจบเธอได้โซเดียมคอมกันแล้วนางยักษินีนี้ก็จะปรากฏกายออกมาแล้วก็กินคนคนนั้นเลยตายในที่นั้นเลยเลือดหลั่งไหลออกนี่ก็กินกันสดๆเลยนางยักษินีเนี่ยจะคอยจับสัตว์โดยใช้ถ้าเป็นคนที่ติดในรูปก็จะรูปนั่นแหละมาล่อด้วยการทำที่ทางอะไรให้มันสวยงามถ้าเป็นคนที่ติดในเสียงนางยักษินีนี่ก็จะร้องเพลงด้วยเสียงช่วยเจ้า บรรเลงเพลงเนี่ยอันหวานเจี๊ยบหรือถ้าเป็นคนที่ติดในกลิ่นก็จะสร้างกลิ่นด้วยเป็นอารมณ์เหมือนกับกลิ่นของทิพย์หากคนที่ติดในรสอาหารก็จะมีรูปที่เป็นอาหารเป็นโภชนะรสด้วยแบบต่างๆเหมือนมีรสทิพย์หรือถ้าเป็นผู้ที่ติดในโพธิภพนางยักษินีเนี่ยก็จะสร้างเป็นที่นอนที่อาศัยที่อยู่เครื่องราชที่นอนงดงามมากเลยแล้วถ้าพระองค์เนี่ยนะไม่ได้หนีหรือว่าถูกชักจูงไปด้วยอินทรีย์ห้าเหล่านี้รักษาทวารรักษาอินทรีย์ให้ดีคุมสติไว้ให้มั่นแล้วออกไปจนถึงเมืองตักกศิราในแคว้นคันธารรัฐได้ภายในวันที่7นี้จะได้เป็นพระราชาแน่โพธิสัตว์พอได้ทราบความนั้นก็รีบเตรียมการเลยท่านผู้ฟังเตรียมการอีกวันหนึ่งนะทั้งของอะไรต่างๆที่ต้องเตรียมไปอาหารระหว่างทางในขณะที่จะไปนั่นก็ลาพระราชบิดาพระราชมารดาบอกลาพี่ชายได้ต่างๆแล้วก็มีพวกข้าราชบริพารเนี่ยต้องการตามไปด้วยอยู่ทั้งหมด5คนด้วยกันก็บอกกันว่าโอ้ยแต่มันเป็นทางลำบากนะมีอันตรายด้วยท่านจะไปหรือพวกมหาเล็กนี่ก็รักโพธิสัตว์ผู้ที่จะเดินทางนั้นอยู่ก็ขอติดตามไปด้วยโดยให้ข้อมูลก็เล่าว่าระหว่างทางนี่มันจะมีคนมาคอยยั่วยวนล่วงลวงนะถ้าท่านคุมสติไว้ไม่ได้นี่ท่านจะต้องตายนะโอ้ตายก็ตายเราก็ต้องรักษาทวารสิไปก็ไปท่านยังไปได้เราก็จะตามไปด้วยผู้มหาเล็กว่าเอาก็จึงเดินทางไปก็เดินทางไปท่านผู้ฟังก็ฝูงยักษินีนี่อย่างที่พระประเจกพุทธเจ้าท่านว่าไว้เลยเนรมิตบ้านเรือนอะไรต่างๆเป็นทิวแถวนั่งคอยไว้ใน5คนเนี่ยมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะติดใจในรูปพอเห็นรูปในระหว่างทางคิดว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยเนี่ยทำไมมานั่งอยู่ริมทางนี้ปุ๊บเนี่ยพอหลุดปั๊บเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคือมันจะช้าลงทันทีการเดินทางเนี่ยนะจิตใจของเราเนี่ยจะไม่ได้มาใส่อยู่ในทางละก็จะเดินทางชักช้าลงหน่อยหนึ่งผ่านไปอีกจุดหนึ่งเอ้าตรงนี้ก็มีบ้านเหรอเนี่ยโอ้ทำไมมันสวยงามแท้เอ้าแล้วผู้หญิงในบ้านคนนั้นเป็นใครนะโอ้รูปของนางนี่ช่างแบบดูดีจังเลยของในบ้านอะไรต่างๆเป็นไงมันจะเริ่มช้าลงช้าลงทีละน้อยละน้อยนี่ทีละน้อยต่อน้อยทุกฝั่งมันเอาตรงนี้แหละกิเลสเนี่ยทีละน้อยหรือน้อยช้าลงช้าลงเอ๊ะทำไมคนนี้ตอนแรกเดินเกาะกลุ่มกันดีแต่มันช้าไปตรงนู้นแล้วพระโพธิสัตว์เราก็เรียกเลยเอ้ามาเล็กนี่ทำไมเดินช้าลงงี้โอ้ยผมปวดขาแล้วเอ้าทำไมปวดขาได้โอ้ยระวังนะนี่ระวังนี่พวกนางยักษ์หนิมที่มันทำรูปมาให้เห็นคือเห็นเฉพาะคนนี้คนเดียวไงท่านฟังคนอื่นเนี่ยไม่ได้เห็นรูปที่พวกนางยักษ์เหล่านี้ทำมาหลอกอีกแล้วคนที่หนักในรูปมักจะติดใจในของสวยๆงามๆพอเห็นพวกสถานที่อยู่เห็นคนสวยๆแล้วก็เริ่มบ่นเหนื่อยทนไม่ไหวขาปวดนั่นนี่นางเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปท่านไปก่อนโพธิสัตว์นี่ก็พยายามเตือนให้ระวังตัวนะช้าไม่ได้มันคอยล่วงลวงเราอยู่ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวตามไปเองพอนั่งลงตรงที่พวกยักษ์นี่เขาได้จัดไว้ให้นั่นล่ะนั่งลงแล้วเขาก็ให้ดื่มน้ำนวดให้เอานอนสักแป๊บหนึ่งค่อยเดินทางตามไปก็ได้พอเข้าห้องไปนอนตอนนั้นล่ะทุกฝังถูกกินเรียบเหลือไว้แต่กระดูกพอพวกนางยักษ์ได้กินบุรุษคนแรกนี่แล้วรีบไปดักข้างหน้าแล้วทีนี้ดักข้างหน้านี่ก็ใช้อุบายอย่างอื่นสำหรับคนที่เขาชอบเสียงก็มีเสียงเจ้ยเจ้าได้ยินมาคนเดียวท่านหละที่ได้ยินคนหนึ่งอาจจะได้ยินด้วยแต่ว่าเขาสำรวมอินทรีย์อยู่ไงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินแต่เฉพาะคนที่มันหนักในเสียงได้ยินเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆในจิตมันวูบตามไปเลยเอ้นี่เสียงร้องเอ้นี่เพลงนี้นาเราเคยได้ยินเอ้นี่เสียงขับโอ้มันกลอนบทนี้นาเราเคยได้ฟังโอ้นี่มันเสียงกลองเสียงดนตรี แม่ไพเราะจริงๆมีความพริ้วไหวในเสียงคือคนที่เขาติดในเสียงเนี่ยทำฟังเขาก็จะมีคำพูดคำอธิบายในเสียงว่ามันหนักมันแน่นมันโผล่มันแบบคือแบบเขาเรียกว่าพวกคอนเนสเซอร์พวกออดิโอฟาวที่เขาจะแบบชอบเสียงต่างๆนี่นะมันก็จะมีคำอธิบายอะไรที่เขาจะหนักไปในเสียงแบบนี้พระปรากฏไม่ได้สำรวมอินทรีย์ในทางหูได้ยินเสียงแล้วส่งจิตไปตามอารมณ์ขามันก็ผ่อนลงทันทีที่ว่าเดินอยู่ด้วยจังหวะตามปกติมันก็จะเริ่มช้าลงเริ่มผ่อนลงมองซ้ายมองขวาจังหวะความเร็วก็ลดลงบอกเอ๊ะมาจากไหนเดินตามไปทางที่นั้นดูผ่อนลงไปเรื่อยๆแบบนี้โพธิสัตว์ก็เตือนนะว่านี่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เสียงอะไรนะมันเป็นเสียงของนางยักษ์เจ้าต้องระวังตัวให้ดีอย่าให้จิตไปตามอารมณ์เด็ดขาดอารมณ์โดยเฉพาะยิ่งรูปผ่านทางตาเสียงผ่านทางหูน่าครับผมทราบอยู่เดี๋ยวเดินกันไปก่อนเดี๋ยวจะคอยรักษาระยะห่างพิกับได้แรงขึ้นแล้วจะเดินตามไปแต่ผ่อนลงจนกระทั่งว่าแยกออกจากหมู่นี่เห็นศาลาที่นั่งเขามีดนตรีขับร้องโอ้ตรงนั้นเราไปนั่งพักสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะนั่งลงฟังดนตรีพระพริ้งเสียงในทั้งเรื่องสายเรื่องเป่าเรื่องประโคมเรื่องตีโอ้ครบในทุกเรื่องเลยแม่มาหน้าพระพริ้งเขาก็ให้ดื่มน้ำด้วยให้นั่งที่นั่งนุ่มๆด้วยเอาหน้านอนพักสักหน่อยหนึ่งเราก็ค่อยเดินทางต่อก็ได้พอเข้าห้องไปนอนจะโซเดียมมาคอมกันตอนนั้นทำฟังถูกจับกินรวบเลยเหลือแต่กระดูกเส้นผมอะไรก็ไม่เหลือคนที่สองก็เสร็จมาแล้วด้วยอำนาจของเสียงผ่านทางหูไม่สมรมินสีต่อมาอีกคนหนึ่งก็ทางจมูกใช้เทคนิคนี้เหมือนเดิมเป็นกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นอะไรไม่ได้มันหอมจริงๆนะเนี่ยเหมือนกลิ่นทิพย์เลยโอ้ทำไมกลิ่นนี้มาได้ไงในป่าอย่างนี้แต่คนหนึ่งเขาไม่ได้กลิ่นนะก็ได้กลิ่นอยู่แต่ว่าเขาสมรมินทรีย์ไงจิตของเขาจึงไม่ได้ไปตามกลิ่นที่ผ่านมาทางจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นใดหมอนี่คนเดียวโอ้นี่มันต้องมีเกสรดอกไม้ประเภทนี้ผสมกับน้ำประเภทนี้สกัดออกมาด้วยสารโซลูชันแบบนี้กลิ่นนี้เนี่ยมันต้องมีส่วนผสมอะไรที่มาจากทะเลแน่เฮ้มาจากที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคิดไปตามอารมณ์ไปพอเริ่มคิดไปปุ๊บมันอ่อนลงทันทีขาเนี่ยนะกำลังอะไรต่างๆมันเดินช้าลงทันทีจิตใจไปใส่ในเรื่องอื่นปุ๊บเนี่ยอะไรเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะแบบลืมไปเปลือไปไม่ว่าจะอะไรเนี่ยตัวฝังอยู่ในที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราคุณเกิดมีตะดึงขึ้นทางโทรศัพท์มือถือปุ๊บนี่เราไปดูปุ๊บเดียวเนี่ยมันปุ๊บมันเอ้ยมันเผลอไปมันลืมไปแล้วว่าจะทำอะไรไม่ว่าสิ่งที่มาดึงจังหวะเราไปนั่นน่ะจะเป็น Facebook Line YouTube หรืออะไรก็ตามที่มันเป็น notification เยอะๆในทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะทำให้เราลืมไปเลยคือเผลอไปในจังหวะที่เราจะทำงานนั้นมันเป็นเรื่องกวนเลยพลังมันจะถูกดึงไปตรงนั้นสมาธินี่เราจึงรักษาให้ดีด้วยการสำรวมอินทรีย์ให้มันปรากฏว่าถ้าเผลออินทรีย์ปุ๊บหลุดปุ๊บนี่พลาดได้เหมือนอย่างคนที่สามนี่เขาก็พลาดด้วยเรื่องของกลิ่นผ่านมาทางจมูกคนที่สี่ท่านฟังก็ด้วยเรื่องรถผ่านไปเดินไปว่าทำไมมีร้านรวงที่ขายอาหารแต่ละอย่างเนี่ยโอ้ยท่านผู้ฟังเคยไปร้านข้าวแกงที่มันอลังการมากๆเลยนะกับข้าวนี่เขาเรียงเป็นตับทำอยู่อย่างสวยงามมีทั้งอันนั้นกับอันนี้แม่ถ้ากินอันนี้ก็ต้องผสมกับอันนี้กินเข้ากันกับอันนั้นแม่ถ้ามีอันนี้อยากกินอันนั้นด้วยเนี่ยโอ้รสเปรี้ยวนี่มันเข้ากับรสหวานอันนั้นเนี่ยแม่ของหวานก็มีของเค็มก็มีของคาวก็มีขนมนมเนยเครื่องเคียงอะไรต่างๆเต็มพรึดเลยโง่บ้าแล้วก็น้ำลายสอเลยคนที่เห็นนั้นเห็นแล้วก็ทำยังไงอ่ะเขามันก็เริ่มอ่อนทันทีท้องมันก็จะเริ่มกรุดขึ้นทันที นี่เพราะว่าส่งจิตไปตามรสอาหารคือยังไม่ทันลิ้นลิ้มรสเลยนะแต่คิดไปแล้วว่ารสมันจะต้องเป็นอย่างไรอย่างไรนี่เปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวอย่างนี้หวานอย่างนี้หวานอันนี้กินเข้ากับหวานอันนั้นได้นี่โอ้มันแบบไปแล้วเลยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงโพธิสัตว์ก็คอยเตือนนะได้กลิ่นอะไรได้รสอะไรอย่าไปตามรสนะคนอื่นก็ไม่เห็นไงคือเห็นแล้วแต่ว่าเขาสำรวมอินทรีย์มันจริงก็ไม่ตามไปแต่อีตาหมอนี่มันไม่สำรวมอินทรีย์คือลิ้นจิตมันก็ตามไปพอจิตตามไปตามไปหน้านั่งพักหน่อยหนึ่งคือท่านฟังอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะสงสัยในจุดที่ว่าเขาก็เห็นนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรทำไมไปถึงนั่งพักได้ตามไม่ทันได้คือมันทีละนิดเนี่ยท่านฟังทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่จนพอหลุดออกจากหมู่หมู่ก็เดินนำไปไกลแล้วว่าจะตามไปตามไปนี่ได้นั่งลงที่ศาลาที่นางยักษ์สร้างขึ้นตอนนั้นล่ะเอาดื่มน้ำก่อนนั่งแล้วแหมพัดเหนื่อยก็เดี๋ยวเอาพัดให้เย็นไปเย็นไปสักหนึ่งก็น้ำมาตั้งดื่มน้ำก่อนนี่ดื่มน้ำไปพักสักหน่อยหนึ่งเราจะเดินทางไปละเอานี่นี่มีขนมมีอาหารต่างๆเหล่านี้นะกินสักหน่อยก่อนแล้วค่อยไปนี่ทีละนิดละนิดเท่านั้นเองนะฟังคนเรานี่เมื่อที่ผ่านมา10ปีนี่ไม่ได้อะไร10ปีผ่านมาก็ทีละนิดนี่แหละเสียเวลาไปทีละนิดประสิทธิภาพไม่ได้เพิ่มทีละนิดมีแต่จะลดลงทีละนิดเผลอๆไปตามเรื่องราวต่างๆผ่านไป10ปีก็เหมือนเดิมชีวิตการทำงานต่างๆในต่างตรงข้ามก็จริงนะท่านฟังคนเราเนี่ยพัฒนาตัวทีละนิดละนิดวันละนิดหน่อยเอาแค่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็ได้เอาแค่น้อยกว่า 1% ก็ยังดีแต่ได้ทุกวันทุกวันเนี่ยทีละนิดละนิดดีขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ย5ปีผ่านไปนี่คนละเรื่องเลยนะคนละแบบคนละโอ้โหแบบดีขึ้นอย่างมากเพราะว่าทำทีละนิดเหมือนกันในทางขึ้นขาดีตัวอย่างที่ท่านยกในเรื่องของเตลัปตะชาดกนี้ก็คือความที่ว่าเผลอไปตามอินทรีย์ทางลิ้นนี่แหละจนนิดเดียวก็ตกเป็นท่ายของนางยักษ์ได้เขาก็ชวนเข้าไปห้องน้ำในห้องน้ำอยู่ข้างในเข้าไปเห็นเตียงต่างอะไรอย่างดีเออก็นั่งสักแป๊บหนึ่งนั่งเสร็จแล้วก็ได้นอนนอนเสร็จแล้วพอจะได้สมสู่ทำอัชฌาก็เสร็จนางยักษ์เลยกินเหลือแต่กระดูกแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่เหลือถูกเป็นอาหารของนางยักษ์ทั้งสิ้นพอกินคนที่สี่แล้วก็รีบไปด้านหน้าอีกไปดักไว้ทางด้านหน้าทำอะไรที่มันเกี่ยวกับโหดพักคือทางสัมผัสต่างๆอาจจะเป็นลมเย็นๆพัดมามันคืออุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นสัมผัสทางกายอาจจะเป็นรูปของเตียงที่เขาตั้งไว้ให้เห็นเป็นหมอนเป็นที่นั่งนุ่มๆอะไรที่มันจะให้เกิดความเกาะเกี่ยวในทางนั่นผลตภะหรือจะใช้วัสดุอะไรที่มาเป็นที่นั่งที่นอนตั้งไว้ให้ดูในลักษณะที่เราเคยใช้อะวัสดุแบบนี้โอ้วัสดุแบบนี้เนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็คงรูปแบบนี้เวลานั่งมันก็จะเย็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาห่มมันก็จะอุ่นอย่างนี้อย่างนี้นุ่มแบบนี้คงรูปได้เป็นเหมือนกับเมมโมรี่โฟมนี่ก็จะใช้วัสดุที่จะให้กระตุ้นเกิดความพอใจในผลตภะในคนที่เขาจะมีจิตหนักไปในทางนี้กระตุ้นปุ๊บเข้ามันอ่อนทันทีแหมเครื่องนวดนี้มันน่าจะดีนะเนี่ยปวดน่องอยู่พอดีหรือปวดไหล่ปวดเอวอยู่พอดีเออใช้นี่กดลงไปมันน่าจะพอใจน่าจะดีนี่พวกติดการนวดพวกติดการที่นิยมในผัสสะสัมผัสต่างๆจิตมันไปในแต่ต่างนั้นเลยคนที่จะติดในรสอาหารก็จะไปกับลิ้นคนที่ถ้าติดในโผฏฐัพพะก็จะมาจากสัมผัสทางกายนี่แหละไปเลยก็อ่อนลงตามโพธิสัตว์ไม่ทันคือตามไม่ทันเนี่ยคือเขาพยายามจะไปให้ได้นะแต่ว่ามันอ่อนแรงมันไปไม่ได้จิตใจมันไปส่งไปเรื่องอื่นแล้วพระฤาษีก็พยายามเตือนนะท่านเดี๋ยวตามไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปคนพวกนั้นเขาตายกันไปแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ตามกันมาคือมองโลกในแง่ดีคือโลกสวยเกินไปคุณเข้าไปสู่ป่าแบบนั้นมองโลกสวยใครมันจะมาจัดอาหารที่พักเตรียมไว้คนเดินทางในป่าอย่างนี้เป็นแต่ของหลอกลวงทั้งสิ้นแต่ว่ามันแบบทีละน้อยก็ถูกหลอกไปพอนั่งแล้วก็ได้ดื่มแล้วก็ได้กินกินแล้วก็ได้นอนพอนอนลงเท่านั้นแหละก็เสร็จยากเลยยากก็กินหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เส้นผมแม้แต่เสื้อผ้าเหลือไว้แต่กระดูกแล้วก็เป็นตาเท่านั้นถูกกินหมดทุกคนแล้ว5คนนี่คนที่ตามบริษัทมานางแยกทั้งหลายนี่ก็พยายามจะล่อลวงนะใช้สิ่งนี้สิ่งนั้นทำอะไรที่มันจะบอกว่าจะประณีตยิ่งขึ้นสวยงามละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่บริษัทนี้ไม่ได้สนใจเลยท่านฟังเราก็มีนางยักษ์ตนหนึ่งคิดว่าแหมบุรุษผู้นี้นี่ไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของเราเลยนะเนี่ยสงสัยจะมีมนต์ดีมีเวทมนต์รักษาตัวเป็นแน่ซึ่งโพธิสัตว์ตมฟังตอนก่อนออกมาเนี่ยได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้สวดพระปริตรให้แล้วก็เอาทรายตั้งไว้ในที่นั้นคือเหมือนว่าเสกทรายด้วยพระปริตรแล้วก็สายศีลที่ผูกโยงมานี่ก็เอามาด้วยเอาทั้งสายศีลเอาทั้งสายเสกมานี่จุดนี้แหละจึงเป็นประเพณีเรื่องราวที่ว่าเขามีการทำสายเสกมีทำสายศีลเอาติดตัวมาด้วยเพื่อที่จะคุ้มครองคุ้มภัยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แบ่งให้พวกบุคคลทั้ง5คนนั้นนะก็อาจจะแบ่งให้บ้างแต่ว่าบุคคลทั้ง5นี้เขาไม่ได้อยู่ในงานที่สวดพระปริตรด้วยนี่จึงเป็นความเชื่อกันมาว่าเออมันต้องมีทำพิธีกรรมแบบนี้จะแคล้วคลาดปลอดภัยก็ว่ากันไปแต่ด้วยพลังจิตต่างหากที่มันมีความสำคัญโพธิสัตว์นี้ไม่หลงไปในสิ่งยั่วยวนต่างๆมีนางยักษ์ตนหนึ่งก็คิดว่าแม่บุรุษนี้จะต้องมีมนต์พิเศษอะไรแน่มันน่ากินจริงๆเลยคนที่ยิ่งมีความสามารถแบบนี้มีของขลังเราจะตามกินเขาให้จงได้ทีนี้ออกเดินตามเลยเดินตามดุมๆไปเลยคือมันใกล้จะถึงทางออกของดงนี้แล้วเดินตามดุมๆเนี่ยก็แปลงกายเป็นหญิงสวยงามมากเดินตามมาสักระยะหนึ่งให้พอเห็นกันได้ปรากฏว่าก็มีพวกหาของในป่าทุกฝั่งก็เดินเข้าดงมาเพื่อที่จะหาของในป่านี่แหละคือถ้าเข้าลึกมันก็จะถูกมนต์ของป่าครอบงำไปใช่ไหมนางยักษ์นี่ก็จะไม่ค่อยได้ออกไปตรงปากดงเท่าไหร่แต่ว่าคราวนี้ต้องการจะจับโพธิสัตว์ให้ได้ก็ออกตามไปแล้วก็แสดงทำเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งเดินตามมาพวกชาวหาของป่าที่เห็นก็ถามหญิงคนนี้อุ้ยเธอทำไมมาเดินอะไรอยู่ในป่านี้มาใครเนี่ยคนนั้นน่ะคนที่มาข้างหน้านั่นแหละเป็นสามีของฉันนี่นางยักษ์แสงพูดนะพวกคนหาของป่าก็บอกอุ้ยทำไมท่านเดินมาคนเดียวแล้วมีภรรยาเดินตามมาด้วยโอ้หญิงที่น่าทะนุถนอมอ่อนแอ้นสวยงามขนาดนี้ควรจะต้องถนอมด้วยเหมือนพวงดอกไม้ประคบประคองไว้ทำไมท่านเดินทิ้งห่างระยะอย่างนี้ก็ไม่ไปจูงนางมาล่ะโพธิสัตว์ก็บอกนั่นไม่ใช่เมียของเรานะนั่นเป็นนางยักษ์นางยักษ์เนี่ยกินคนของเราไป5คนแล้วนางยักษินีพอได้ยินอย่างนี้ก็กล่าวโต้ขึ้นให้พวกคนหาของในป่าฟังบอกว่าพวกคุณทั้งหลายโถผู้ชายเนี่ยเวลาเขาโกรธแล้วเนี่ยเมียของตัวเองก็เห็นเป็นนางยักษ์เมียของตัวเองเห็นเป็นนางเปรตได้เขานี่แหละก็จึงทิ้งฉันไว้ตรงนี้ให้ฉันเดินตามมาให้เฉยพวกชาวบ้านนี่ก็พอสนทนาปราศรัยแล้วก็เดินกันไปหาของในป่าต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งเดินมาอีกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอีกแต่คราวนี้นางยักษ์นี่แปลงกายเป็นลักษณะหญิงที่มีครรภ์ได้ยังไม่มากมีครรภ์แค่ประมาณสัก6เดือน7เดือนเขาก็ทักทายกันอีกว่าเอ้าทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้ได้หญิงมีคันมากับใครเนี่ยนั่นแหละคนข้างหน้าเป็นสามีเธอไม่คอยดูแลประคบประงมเมียจะคลอดอยู่แล้วโพธิสัตว์ก็บอกไม่ใช่เมียมันคือนางยักษ์กินคนฉันไป5คนแล้วนางก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเนี่ยสามีเนี่ยพอโกรธมาแล้วก็ว่าเป็นนางยักษ์เป็นนางมารเป็นนางเปรตฉันก็เป็นอย่างนี้ล่ะพูดกันไปแล้วก็ต่อไปอีกแปลงกายจากที่ว่า ญิงสวยๆเป็นวัยรุ่นก็มาเป็นหญิงกำลังตั้งครรภ์มีลูกได้คนหนึ่งมีลูกได้สองคนเดินอุ้มลูกไปอีกคนหนึ่งก็จูงมือไปเป็นลักษณะที่ให้เกิดความน่าเห็นใจคนเดินผ่านมาก็จะถามทักไทยสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงเพื่อที่จะแบบคือบางคนเนี่ยจะไม่ชอบหญิงวัยรุ่นวัยสวยงามก็จริงแต่จะชอบแบบว่ามีวัยกลางคนนิดหน่อยมีลูกแล้วจิตที่มีความบริพัตรคือชอบไปในมันก็จะแตกต่างกันแบบนี้แต่ว่าไม่สามารถทำอะไรโพธิสัตว์ได้เลยในความที่ว่าจะให้หันกลับมามองแล้วก็ดูให้เห็นใจว่าโอ้มีลูกนะโอ้เป็นท้องนะคือท่านไม่ส่งจิตไปตามภาษาต่างๆที่เห็นเหล่านั้นคือถ้าคนเพลินๆก็จะเข้าไปไต่ถามล่ะโอ้เธอมาได้ไงตามฉันมาก็จะทีละนิดละนิดตามสไตล์ของนางยักษินีตามมาแล้วเอาเชิญให้นั่งตรงนี้ได้กินได้ดื่มแล้วก็เสร็จนางยักษ์ได้แต่ท่านไม่เอาเลยแม้แต่นิดเดียวเดินตามไปตามไปจนถึงเมืองตากศิลาแล้วเข้าสู่แคว้นกันดารัตอันนี้ก็ไม่ยอมหนีนะนางยักษ์นี่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะกินโพธิสัตว์นี้ให้ได้ถ้ากินได้แล้วคนที่มีเวทมนต์มีความแข็งแรงนี่ยิ่งจะเพิ่มพลังให้ฉันเขาไปถึงเมืองแล้วทำไงก็นั่งพักอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งโดยเวลานั่งพักท่านผู้ฟังท่านก็เอาสายศีลเนี่ยมาพันรอบศาลาแห่งนั้นเป็นเหมือนกับศาลาพักคนเดินทางแล้วก็เอาทรายมาสาดไปทั่วสายที่ได้เสกพระปริตแล้วนั่นแหละรักษาตัวเองนั่งอยู่ในนั้นนางยักษ์นี่ก็เข้าไม่ได้ทำยังไงนางก็จึงแปลงกายให้เป็นเหมือนกับนางฟ้านั่งอยู่บริเวณนั้นไม่ไกลกันซึ่งบริเวณที่นั่งอยู่นั้นก็เป็นอุทยานคือเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่ใครจะผ่านมาผ่านไปก็ได้เป็นบริเวณที่อยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองในขณะนั้นพระราชานี่ก็ออกจากพระราชวังมาตรวจเมืองพอดีนี่เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมกันในเวลานั้นพอดีที่จะออกมาในทุกๆ7วันวันนั้นมาตรวจเมืองแล้วก็เห็นหญิงก็คือนางยักษ์ที่แปลงกายเหมือนนางฟ้านี่แหละโอ้เกิดพอใจให้คนเขาไปถามเมื่อนางมีสามีหรือยังนางก็บอกว่าคนที่อยู่ที่ศาลานี่แหละเป็นสามีของฉันฝ่ายบริษัทได้ยินขึ้นก็บอกไม่ใช่นี่มันยังสินี่คนของข้าพเจ้านี่ถูกกินไป5คนแล้วฝ่ายนางยักษินีก็พูดขึ้นว่าแหมคนที่เป็นเมียเนี่ยพอสามีโกรธแล้วก็กลายเป็นนางยักษ์นางมารเขาก็พูดตามที่ใจตนปรารถนานั่นแหละราชบุรุษก็ถึงได้นำความข้อนี้มากราบทูลพระราชาพระราชาก็มีความคิดว่าเฮ้คนที่ไม่มีเจ้าของนี่นะมันต้องตกเป็นของหลวงนะก็จึงเชื้อเชิญนางยักษินีอยู่ในรูปของนางงามระดับนางฟ้าให้ขึ้นมาบนช้างด้วยกันแล้วก็นั่งไปประทักษิณด้วยกันนี่แหละนี่นะพระราชานะพระติดใจในรูปนะเห็นคนที่อยู่ระหว่างการเดินทางก็ชักชวนเดินทางไปด้วยกันเลยไปถึงพระราชวังแล้วก็อภิเษกนางขึ้นเป็นมเหสีคืนนั้นก็อยู่กินกันเลยพิเศษแล้วก็จัดให้เข้าห้องนอนพอได้โซเดียมมาคอมกันแล้วทุกฝั่งก็ตกอยู่ในอำนาจของนางยักษ์นางยักษ์นี่ก็ใช้ทั้งเสียงใช้ทั้งรูปใช้ทั้งกลิ่นใช้ทั้งรสต่างๆผูกจิตใจของพระราชาในเมืองนั้นไว้ด้วยอำนาจของตนพอโบจะมากันเสร็จเรียบร้อยนางก็ใช้มารยาหญิงทุกฝั่งหันกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำกระซิกกระซี้ร้องไห้ร้องไห้สะอื้นเสียใจว่าเนี่ยเพิ่งเจอกันในระหว่างเดินทางถ้าอยู่ในพวกปราสาทราชวังพวกนางเสริมอื่นๆก็จะพากันพูดอย่างนั้นอย่างนี้คือเริ่มอ่อนละขอพระราชอำนาจบางส่วนในการที่จะสั่งคนนั้นคนนี้ได้พวกที่อยู่ในฝ่ายในเนี่ยในพระราชวังเนี่ยขอให้หม่อมฉันได้สั่งคนนั้นคนนี้ได้พระราชาก็ให้เลยแม้ด้วยความติดใจในรถด้วยความติดใจในผัสสะของหนังพอให้แล้วตอนนั้นพระราชาก็หลับไปเธอนี่ก็ออกเข้าสู่ดงไปพาพวกนางยักษ์ทั้งหลาย พากันเข้าสู่พระราชวังกินพวกคนภายในนั้นทั้งหมดทุกคนให้เหลือแต่กระดูกตัวฝังนี่คือคนที่อยู่ในวังนะไม่ได้อยู่ในเมืองคือเมืองมันก็จะมี2ชั้นคือพระราชวังฝ่ายในแล้วก็เมืองที่ให้ประชาชนเดินทางไปได้แล้วก็มีกำแพงเมืองล้อมรอบคือยักษ์เนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาในเมืองได้ถ้าบอกว่าคนในเมืองนั้นไม่ได้อนุญาตให้แต่ว่าพระราชาเนี่ยอนุญาตให้นางยักษ์ได้อำนาจนี้แล้วไงนางยักษ์นี่ก็จึงสามารถที่จะพาพวกยักษินีทั้งหลายเนี่ยมากินคนในพระราชวังฝ่ายไหนได้ทั้งหมดทุกคนเลยรวมถึงคนเฝ้าประตูด้วยก็ถูกกินหมดเลยถูกกินกันหมดแล้วเหลือแต่กระดูกพอรุ่งสางขึ้นมาเอาทำไมประตูวังไม่ได้ปิดให้เรียบร้อยคนก็เปิดเข้าไปดูโอ้โหกากซากเลยท่านผู้ฟังเลยกระดูกนี่กองกันไม่รู้ใครเป็นใครเหลือแต่กระดูกจริงๆแล้วก็แว่นตาผู้คนที่มาเห็นหลักฐานนี่ก็คิดว่าโอ้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยโอ้หรือว่าเมื่อวานนี้เราเจอคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนางยักษ์ตามมานี่เราแค่กินผู้ร่วมเดินทางไป5คนแล้วโอ้สงสัยพระราชานี่ติดกับดักเสร็จนางยักษ์แล้วทั้งฝ่ายในหมดนี่ก็ถูกกินไปด้วยโอ้ยทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เรื่องราวนี้ก็เซ็งแซ่กันไปทั่วพระนครทั้งฝั่งจนกระทั่งว่าพวกชาวเมืองทุกคนที่ว่าไม่ได้อยู่ในฝ่ายในเนี่ยนะยังรวมถึงอำมาตย์คนอื่นๆที่อยู่ในฝ่ายนอกเนี่ยก็ไม่โดนถูกยักษ์กินไปด้วยเนี่ยก็จึงว่าโอ้ยบ้านเมืองนี่ต้องมีคนปกครองนะเนี่ยเราจะเอาใครขึ้นเป็นพระราชาดีทุกคนถูกกินหมดแล้วทั้งลูกพระราชาด้วยทุกคนฝ่ายในเลยเอาบุคคลที่เขาเดินทางมานี่แหละเขาไม่ตกอยู่ในอำนาจของยักษ์มีปัญญามีความรู้นี้แล้วปกครองเมืองนี้ขึ้นเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันได้พวกชาวเมืองทั้งหลายก็จึงไปเฝ้าโพธิสัตว์เลยท่านฟังที่ว่ามีสายศีลล้อมรอบมีสายเสกปัดเอาไว้ป้องกันภัยพอรับคำขึ้นครองราชแล้วท่านก็เว้นจากอคติ4แล้วก็มีทศพิธราชธรรม10สามารถที่จะครองราชสมบัติโดยธรรมให้เป็นไปได้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงสรุปยกธรรมะขึ้นมาตำฟังบอกว่าคนที่ปรารถนาทิศที่ไม่เคยไปพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคับประคองโถซึ่งเต็มด้วยน้ำมันเปี่ยมเสมอขอบมิให้มันร่วงหกหยดลงแม้แต่หยดเดียวความยากในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นก็คือว่าไม่มีใครมาคอยบังคับนะที่ไว้คุณคุ้มครองดูแลอินทรีย์เนี่ยมันยากกว่าที่มีเพชฌฆาตมาถือดาบเราอยู่ข้างหลังเรานะถ้ามีคนมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยมันยังทำได้ง่ายกว่าเหมือนกันท่านผู้ฟังบางทีเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะคอยบอกคอยเตือนคอยสอนเป็นผู้ที่เราจะมีความเคารพความละอายความเกรงกลัวต่อบาปตื่นสิ่งใดมาเราจะรับจะฟังจะทำแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยว่ามันยากไงเหมือนในกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์จะตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเนี่ยตัวเองเป็นอาจารย์ของตนเองเนี่ยทำได้ยากกว่าในเรื่องของเตลปัตตะชาดกนี้ก็จึงสรุปถึงในข้อที่ว่าจิตเราต้องรักษาจะพ้นจากอำนาจของมารได้ไปสู่ที่ที่ไม่เคยไปนั่นคือนิพพานได้เราจะต้องรักษาจิตของเราให้ดีเหมือนประคับประคองหม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันนั่นเองในเรื่องของเตลปัตตาชาดกนี้ก็มีนิทานธรรมบทอีกจุดหนึ่งที่ได้เคยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือยกถึงภิกษุ5รูปที่บอกว่าตารักษาได้ยากกว่าอีกรูปบอกหูรักษาได้ยากกว่าพระพุทธเจ้าก็จึงได้อธิบายถึงเรื่องนี้แหละว่าไอ้5คนที่ถูกกินไปนั่นน่ะก็คือภิกษุ5รูปนั้นที่ได้มามีความคิดว่าตาหูจมูกลิ้นหรือกายอะไรรักษาได้ยากกว่ากันจริงๆมันยากกันทุกอันจริงๆมันสมบูรณ์กันได้ทุกแบบมันอยู่ที่ในจิตของเรานั่นเองช่วงของนิทานบรรณานี้ท่านฟังก็จะมาในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการ